dem vierten Buch Mose das Kapitel 9 lesen. Chcemy przeczytać czwarte księgi Mojżeszowe, rozdział 9. Czwarta Mojżeszowa, 9 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj w drugim roku po ich wyjściu z ziemi egipskiej w pierwszym miesiącu tymi słowy. Niech synowie Izraelscy obchodzą Paschę w oznaczonym czasie. Będziecie ją obchodzili w oznaczonym czasie 14 dnia tego miesiąca pod wieczór. Zgodnie ze wszystkimi przepisami i wszystkimi prawami obchodzić ją będziecie. Mojżesz powiedział więc synom izraelskim, aby obchodzili Paschę. I obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu 14 dnia tego miesiąca pod wieczór na pustyni Synaj. Synowie Izraelscy uczynili wszystko tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Znaleźli się jednak mężowie, którzy stali się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi i nie mogli w tym dniu obchodzić Paschy. Przystąpili oni tego samego dnia do Mojżesza i do Arona. Mężowie ci rzekli do niego: staliśmy się nieczystymi przez zetknięcie ze zwłokami ludzkimi. Dlaczego mamy być upośledzeni wśród synów izraelskich, nie mogąc złożyć Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie? Wtedy rzekł do nich Mojżesz: zaczekajcie, a posłucham, co Pan wam rozkaże. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: powiedz synom izraelskim tak: każdy wśród was lub z waszych potomków, który stanie się nieczysty przez zetknięcie się ze zwłokami, albo będzie w dalekiej podróży, powinien jednak obchodzić Paschę dla Pana. Będą ją obchodzić w drugim miesiącu 14 dnia pod wieczór, będą ją spożywać z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie zostawią z niej nic do rana, a kości z niej nie połamią. Obchodzić ją będą według wszystkich przepisów dotyczących Paschy. Lecz kto był czysty i nie był w podróży, a zaniecha Paschy, zostanie wytracony ze swego ludu, gdyż nie złożył Panu daru ofiarnego w oznaczonym czasie. Człowiek ten poniesie karę za swój grzech. A jeżeli zamieszka u was obcy przybysz i chce obchodzić Paschę dla Pana, to niech uczyni to według przepisów i praw dotyczących Paschy. Jednakowy jest przepis dla was, zarówno dla obcego przybysza, jak dla tubylca. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie Izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem. I przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie Izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obłok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem. Oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obłok się wznosił. Wtedy zaraz wyruszali, albo obłok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił, wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obłok pozostawał nad przybyciem i stał nad nim, to synowie Izraelscy także stali obozem i nie wyruszali. Skoro zaś się wniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. Prosi do picia. Bardzo się cieszę, że jeszcze raz mogę być wśród was. Auch wenn einige überlegt haben, ob es wegen dem Schnee besser ist, nicht zu fahren. Nawet jeśli może nie jedni wśród was zastanawiali się nad tym, czy nie lepiej może by było nie przyjeżdżać z powodu śniegu. Sind wir doch sehr dankbar, dass wir so gut hier angekommen sind. Jesteśmy jednak tak wdzięczni, że tak dobrze mogliśmy tutaj przyjechać. Dann hat uns der Geist Gottes am Anfang unseres Zusammenseins damit beschäftigt, dass der Herr Jesus bald kommt. I Duch Święty na początku naszego zgromadzenia zajmował nas tym tematem, że Pan Jezus już wkrótce może przyjść. Und dass er uns nach Hause holt. I że On chce zaprowadzić nas do domu, czy do domu. In den Himmel, da wo unsere eigentliche Heimat ist. do nieba, tam gdzie jest nasza właściwa ojczyzna. Und das ist gut, dass wir das im Auge haben, wenn wir jetzt weiter über das vierte Buch Mose nachdenken. To będzie dobre, jeśli będziemy to mieli w pamięci, gdy będziemy dalej rozważać tą czwartą Mojżeszową. Da sehen wir, wie das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste in das Land Kanaan ist. Bo tu widzimy, jak lud Izraelski jest w podróży, w drodze do ziemi Kanaan. Und in der Wüste, da konnten sie sich nicht wohlfühlen, da gab es keine Heimat für sie. A tam w pustyni, tam nie mogli się czuć dobrze, ponieważ tam dla nich ojczyzny nie było. Aber sie freuten sich darauf, in das Land Kanaan zu kommen. Ale cieszyli się z tego, że mogli przybyć do ziemi Kanaan. Da sollten sie wohnen im Segen Gottes. Ponieważ tam oni mieli mieszkać pośród błogosławieństwa Bożego. Und so wollen wir das auch fest ins Herz fassen, dass wir hier auf dieser Erde nur auf der Reise sind. Dlatego chcemy to mocno sobie wziąć do serca, że tutaj na ziemi jesteśmy tylko w podróży. Wir sind hier nicht zu Hause. Tu nie jesteśmy w domu. Wir sind auf der Reise zu unserer Heimat im Himmel. Ale jesteśmy w podróży do naszej ojczyzny w niebie. Aber wir sind dankbar und froh, dass wir auf dieser Reise nicht ohne Hilfsmittel sind. Ale jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że tutaj podczas tej podróży nie jesteśmy bez środków pomocniczych. Und in 4. Mose 9 und 10 da finden wir vier große Hilfen für das Volk Israel auf ihrem Weg. I w 4. Mojżeszowe 9 i 10 rozdziale znajdujemy cztery wielkie środki pomocnicze dla ich podróży i nam na tej drodze. Hier in Kapitel 9 haben wir davon gelesen, dass sie auch in der Wüste das Passa feiern sollten. Tutaj w 9 rozdziale czytaliśmy o tym także, że na pustyni powinni, czy mieli obchodzić Paschę. Eine Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten. Było to przypomnieniem tego wybawienia czy zbawienia z Egiptu. Und zweitens haben wir davon gelesen, dass die Wolke und die Feuersäule bei ihnen war. I po drugie czytaliśmy, że ten obłok i też ten ogień był przy nim. In Kapitel 10 am Anfang finden wir eine dritte Hilfe, die beiden Trompeten. Z początku 10 rozdziału znajdujemy dalszą pomoc, to są te dwie trąby. Und am Ende des Kapitels sehen wir, dass die Lade des Herrn, die Bundeslade, ihnen vorausging. I pod koniec tego rozdziału, kapitel 10, a nie kapitel 10, znajdujemy, że ta skrzynia przymierza, ona szła przed nimi. Das darf uns an diesen Vorträgen beschäftigen. To może być tym, co będzie zajmowało nas w tych wykładach. Aber wir werden dann in Kapitel 11 und 12 vielleicht auch einen Blick tun in unser Herz. Ale w 11 i 12 rozdziale może też spojrzymy do naszego serca. Wir werden uns wiederfinden im Volk Israel, als es gemurrt hat. Odnajdziemy siebie w tym, ludu, w tym ludzie, gdy on właśnie szemrał. Heute Abend jetzt zunächst etwas zu dem Passa in der Wüste. Dzisiaj mamy najpierw ten temat tej Paschy w tej pustyni. Das Volk Israel hat das Passa gefeiert in Ägypten, zweitens in der Wüste und drittens im Land. Lud Izraelski obchodził Paschę po pierwsze w Egipcie, po drugie na pustyni i po trzecie potem w ziemi obiecanej. In Ägypten, da haben sie es einmal gefeiert. W Egipcie to obchodzili tylko raz. Das war die Nacht, in der Herr sein Volk aus Ägypten herausführte. To była ta noc, w której Pan wyprowadził właśnie swój lud z Egiptu. Da gab es einige Besonderheiten. Przy tym było tam kilka szczegółów. Sie haben das Blut gestrichen an die Türpfosten und an die Oberschwelle. Jeszcze były tylko szczególne rzeczy, mianowicie to, że na przykład tą krew pomazali na te odrzwia i te rzeczy. Sie haben dieses Passa gegessen mit den Sandalen an den Füßen, den Stab in der Hand und die Lenden umgürtet. I jedli tą Paschę, mieli sandały na stopach, mieli też laskę w rękach i byli przyodziani, opasani pasem. Da war das Passa das Mittel, durch das Gott ihnen Verschonung vom Gericht gab. Tam właśnie Pascha była tym środkiem, którym on dał im jakby, że ten sąd przeszedł obok nich. Der Engel des Gerichts ging durch das Land Ägypten. Anioł sądu przechodził przez ziemię egipską. Und er schlug die Erstgeborenen der Menschen und der Tiere. I on uderzał, czy zabijał wszystkich pierworodnych wśród ludzi i także zwierząt. Und auch die Israeliten hätten dieses Gericht verdient. I także Izraelici by zasłużyli na ten sąd. Auch die Israeliten waren nicht besser. Także Izraelici nie byli lepsi. Aber Gott gab ihnen einen Weg, um Verschonung vom Gericht zu bekommen. Ale Bóg dał im drogę czy sposób, aby mogli zostać ocaleni przed tym sądem. Und dieser Weg war das Passahlamm. I właśnie tą drogą był baranek paschalny. Dieses Passahlamm musste stellvertretend für den Erstgeborenen sterben. Ten baranek paschalny musiał umierać jakby w zastępstwie za wszystkich pierworodnych. Und dann konnte das Blut gestrichen werden und dieses Blut war das Zeichen, dass das Gericht vorüberging. I potem można było pomazać właśnie tą krwią te odrzwia i ta krew była znakiem tego, że ten sąd mógł ich ominąć. In 1. Korinther 5 lesen wir, was das für uns bedeutet. W 1. Koryntian 5 czytamy, co to oznacza dla nas. 1. Koryntian 5, vers 7, die zweite Hälfte. 1. Koryntian 5, wiersz 7, druga połowa. Strona 1229. 1. Koryntian 5, 7b. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Heute Abend ist niemand hier, der nicht das Gericht Gottes verdient hätte. Tutaj dzisiaj wieczorem wśród nas nie ma żadnej osoby, która by nie zasłużyła na sąd. Jeder hat das Gericht Gottes verdient. Jeder ist ein Sünder. Każdy zasłużył na sąd Boży, gdyż każdy jest grzesznikiem. Aber es gibt einen Weg, um Verschonung von diesem Gericht zu bekommen. Ale istnieje droga czy sposób, w którym można zostać ocalonym przed tym sądem. Und das ist der Glaube an den Herrn Jesus. I tym jest właśnie wiara w Pana Jezusa. Dass er an meiner Stelle dort am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. To, że on w zastępstwie za mnie i na moim miejscu umarł tam na krzyżu Golgoty. Unser Pascha Christus ist geschlachtet. Nasza, powiedzmy z Wielkanoc, ale jest nasza Pascha Chrystus został zabity. Davon spricht dieses Pascha, was wir gefeiert haben, einmal in Ägypten. O tym właśnie mówi ta Pascha, którą raz obchodzili jeszcze w Egipcie. Das Pascha ist die Grundlage für Verschonung vom Gericht. Gdyż ta Pascha jest właśnie fundamentem na to, że można być ocalonym od tego sądu. Wenn sie es in der Wüste gefeiert haben, dann lernen wir, dass der Tod des Herrn Jesus auch die Grundlage dafür ist, dass wir hindurchgerettet werden durch die Umstände. A gdy obchodzili tą Paschę w pustyni, czy na pustyni, to jest to też obrazem tego, że ta Pascha czy śmierć Pana Jezusa również jest fundamentem na to, że będziemy jakby zbawieni, wybawieni także podczas tej podróży przez tą pustynię. Und dann haben sie es auch gefeiert in Kanaan. Potem też obchodzili ją w ziemi Kanaan. Da lernen wir, dass der Tod des Herrn Jesus die Grundlage dafür ist, dass Gott uns segnen kann mit jeder geistlichen Segnung. I na tym uczymy się, że śmierć Pana Jezusa jest fundamentem na to, iż Bóg może nas błogosławić wszelkim duchowym błogosławieństwem. Wenn dieses Volk das Passah nun feierte in der Wüste, dann erinnerten sie sich an die Erlösung aus Ägypten. Gdy więc ten lud obchodził Paschę na pustyni, to przypominali sobie ich wybawienie z Egiptu. Das ist die erste große Lektion, Erinnerung an die Erlösung. To jest ta pierwsza wielka nauczka, to znaczy przypomnienie sobie tego wybawienia czy zbawienia. Und das gibt Freude ins Herz und es führt zur Anbetung. To sprawia radość w naszych sercach i prowadzi do uwielbienia. Das zweite, was wir finden, es ist eine Darstellung von Einheit. A po drugie, jest to także przedstawieniem czy symbolem jedności. Die dort das Passa feierten, waren verbunden dadurch, dass sie alle erlöst waren. Wiesz, ci, którzy obchodzili tą Paschę, byli wszyscy złączeni właśnie tym, że zostali zbawieni, czy wybawieni. Möchte beide Gedanken kurz aus 2. Mose 12 zeigen. Obie myśli chciałbym krótko pokazać z 2. Mojżeszowej 12. Der erste Gedanke, die Beschäftigung mit der Erlösung führt zur Anbetung. Ta pierwsza myśl, że zajmowanie się tym zbawieniem prowadzi do uwielbienia, to jest 12. rozdział. Da lesen wir 2. Mose 12, Vers 27 am Ende und das Volk neigte sich und betete an. Czytamy w 7. wierszu pod koniec, 14, 75. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Dann finden wir in diesem Kapitel aber auch den Gedanken der Einheit. Ale w tym rozdziale również znajdujemy tą myśl tej jedności. In Kapitel 12, Vers 3 heißt es, rede zu der ganzen Gemeinde Israel. W trzecim wierszu jest napisane, powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc, dann sollte sich jeder ein Lamm nehmen. I potem każdy miał sobie wziąć baranka. Und in Vers 6 in der Mitte steht, die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten. I w wierszu 6 w pośrodku jest napisane, i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego. Dieses Lamm, das vereinte diejenigen, die darin Rettung fanden. Ten baranek jednoczył wszystkich tych, którzy właśnie w nim znaleźli zbawienie. Das Lamm, das war in der Mitte in ihren Häusern und sie scharten sich um dieses Lamm. Ten baranek był w pośrodku, w centrum ich domów i wszyscy gromadzili się wokół tego baranka. Wenn wir gesehen haben, dass dieses einmalige Feiern des Passas uns zeigt, dass Christus für uns gestorben ist. Jeśli widzieliśmy, że to jednorazowe obchodzenie tej Paschy w tamtym czasie obrazuje nam to, że Chrystus umarł za nas. Dann gibt es auch heute eine besondere Erinnerung daran. To i dzisiaj istnieje szczególne przypomnienie sobie właśnie tej śmierci Pana. Dieses Volk sollte immer wieder, jedes Jahr das Pascha feiern. Ten lud wciąż na nowo, co roku miał obchodzić Paschę. Und sie erinnerten sich dabei an die Erlösung aus Ägypten. I tym właśnie przypominali sobie wybawienie z Egiptu. Heute haben wir auch eine Erinnerung an die Erlösung. Dzisiaj również posiadamy przypomnienie zbawienia. Der Jesus hat uns ein sichtbares Zeichen hinterlassen, das Brotbrechen. Pan Jezus pozostawił nam jeden widoczny znak, jest to łamanie chleba. Und wir dürfen immer wieder versammelt sein zu dem Herrn Jesus und seinen Tod verkündigen. I wciąż na nowo możemy być zgromadzeni do Pana Jezusa, opowiadając Jego śmierć. Wir dürfen es tun zu seinem Gedächtnis. Możemy to czynić ku, na pamiątkę Jego. Wir dürfen es tun und an seine Worte denken, dieses mein Leib, der für euch gegeben wird. Możemy to czynić i myśleć o tych słowach, które wypowiedział, to jest ciało moje, które będzie za was wydane. Davon ist dieses Passa in seiner regelmäßigen Wiederkehr ein Hinweis. Ta Passa jest właśnie wskazówką na to, przez to, że ta Pascha regularnie wciąż na nowo się powtarzała. Ein Hinweis auf das Brotbrechen, das wir immer wieder haben dürfen zum Gedächtnis an den Herrn Jesus. Jest to wskazówką na łamanie chleba, które również możemy wciąż na nowo obchodzić na pamiątkę Pana Jezusa. Und auch da finden wir diese beiden Gedanken. I także tutaj znajdujemy te dwie myśli. Wir werden geführt zu Dankbarkeit und Anbetung. Jesteśmy zaprowadzeni do wdzięczności i uwielbienia. Aber wir dürfen auch Einheit darstellen. Ale jesteśmy także w stanie, aby wyrażać jedność. Das finden wir in 1. Korinther 10. Znajdziemy to w 1. Koryntian 10 rozdziale. Vielleicht können wir uns jetzt einige Einzelheiten anschauen hier in diesem Abschnitt. Może w tym fragmencie przyjrzymy się jednej szczególe. In 4. Mose 9, Vers 3 am Ende wird betont, dass ihr es nach all seiner Vorschrift feiern sollt. W trzecim wierszu pod koniec jest podkreślone, zgodnie ze wszystkimi przepisami i wszystkimi prawami obchodzić ją będziecie. Sie waren auf dem Weg durch die Wüste. Byli oni w drodze przez tą pustynię. Sie wohnten nicht in festen Häusern, sondern in Zelten. Nie mieszkali w jakichś utwierdzonych domach, ale w namiotach. Sie hätten sagen können, ja, wir wollen das Pascha feiern, aber wir machen es etwas einfacher. Oni mogliby powiedzieć tak, my chcemy obchodzić Paschę, ale my sobie to jakoś uprościmy. Wir sind ja in der Wüste, wir passen das etwas an die Umstände an. Bo jesteśmy przecież teraz w pustyni i trochę to jakby uczynimy bardziej adekwatnym do naszych okoliczności na pustyni. Aber Gott sagt nein, nach all seiner Vorschrift. Ale Bóg mówi nie, według wszystkich Jego praw. Wir könnten auch überlegen, die Zeiten werden schwerer. My też moglibyśmy pomyśleć, czasy bywają, stają się trudniejsze. Vieles ändert sich. Wiele rzeczy się zmienia. Da wollen wir auch die Dinge anpassen an die Zeit. I my też chcielibyśmy teraz trochę upodobnić, tak? Uprościć albo przypodobnić, to obydwa znaczenia są w tym. Aber Gottes Wort und Gottes Vorschriften bleiben immer die gleichen. Ale Słowo Boże i Jego przepisy zawsze pozostają te same. Gottes Gedanken ändern sich nicht. Boże myśli się nie zmieniają. Und deshalb wollen auch wir es treu dem Wort Gottes entsprechend tun. Dlatego chcemy i my to wszystko wykonywać wiernie, zgodnie ze Słowem Bożym. Vor allem dann, wenn wir zusammen sind zum Namen des Herrn Jesus. Szczególnie wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni do imienia Pana Jezusa. Dann wollen wir uns so verhalten, wie Gott es uns in seinem Wort zeigt. To chcemy się zachowywać tak, jak Bóg pokazuje nam to w swoim Słowie. Wie schön, dass sie das Passa in der Wüste feierten. Jak to było piękne, że obchodzili tą Paschę na pustyni. Aber dann kam in Vers 6 ein Problem hervor. Ale w wierszu 6 powstał problem. Das ist ein Problem, was mit der Wüste zu tun hat. I był to problem, który miał do czynienia z tą pustynią. Davon hatten wir in 2. Mose 12 noch nichts gelesen. O tym w 2. Mojżeszowej 12 jeszcze nic nie czytaliśmy. Da waren welche, die waren verunreinigt. Sie waren in Kontakt gekommen mit einem Toten. Wiesz, tu byli tacy, którzy byli zanieczyszczeni, ponieważ dotknęli się jakiegoś zmarłego czy trupa. Das brachte der Weg durch die Wüste mit sich. To właśnie ta droga przez pustynię po prostu to miała ze sobą, że tak się stało. Einer aus dem Volk war gestorben und sie waren in Berührung gekommen mit dem Toten. Ktoś z ludu umarł i ci mężowie właśnie dotknęli tego umarłego. Und sie wussten, wir sind verunreinigt, wir können so nicht das Passa essen. I oni wiedzieli, my jesteśmy teraz zanieczyszczeni, w takim stanie nie możemy obchodzić Paschy. Sie mussten gereinigt werden durch das Entsündigungswasser. In 4. Mose 19 finden wir das. Oni musieli być oczyszczeni z tą wodą oczyszczenia czy zgładzenia. Znajdziemy to w 4. Mojżeszowej 19 rozdziale. Sie hatten ein ganz klares Bewusstsein dafür, dass sie das Passa nur essen konnten in Reinheit. Oni mieli dokładną świadomość tego, że potrafili jeść, czy mogli jeść Paschę tylko w czystym stanie. Aber was sollten sie nun machen? No ale cóż teraz mieli uczynić? Sollten sie einfach das Passa gar nicht essen? Czy po prostu mieli wcale nie obchodzić Paschy? Das wollten sie nicht. Nie, tego nie chcieli. Und so gehen sie zu Mose und fragen ihn, was sollen wir tun? W takim stanie idą do Mojżesza i pytają go, cóż mamy uczynić? Und Mose weiß die Antwort auch nicht direkt. I Mojżesz też nie zna odpowiedzi tak bezpośrednio. Aber er sagt, bleibt hier stehen, ich frage den Herrn. Ale on mówi do nich, pozostańcie tutaj, ja zapytam się Pana. Er schickt sie nicht nach Hause und sagt, in 2 Wochen gibt es eine Antwort. On nie odsyła ich do domu, mówiąc, za 2 tygodnie otrzymacie odpowiedź. Mose hat Vertrauen zu dem Herrn, dass er schnell eine Antwort gibt. Ale Mojżesz ufa Panu, że szybko da odpowiedź. Bleibt hier stehen, ich frage den Herrn und er gibt Antwort. On mówi, pozostańcie tutaj, ja zapytam się Pana, a on da odpowiedź. Und tatsächlich der Herr gibt Antwort. Rzeczywiście Pan daje mu odpowiedź. Was lernen wir für uns? Co my się z tego uczymy? Auch wir stehen in Gefahr, verunreinigt zu werden auf dem Weg durch diese Welt. My również jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby zanieczyścić się w tym świecie. Wir kommen in Kontakt mit bösen Dingen. My wchodzimy w jakiś kontakt ze złymi rzeczami. Wir werden verunreinigt. I bywamy zanieczyszczeni. Der Herr Jesus ist immer bemüht, uns zu reinigen. I Pan Jezus wciąż stara się o to, aby nas oczyszczać. Er möchte unsere Füße waschen. On pragnie nam umywać nasze stopy. Und wir verstehen gut, wir können nur Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießen in Reinheit. I my dobrze to rozumiemy, że cieszyć się społecznością z Panem możemy tylko w stanie czystym. Zwei Dinge lernen wir, die ganz wichtig sind für unser Leben. I dwie rzeczy uczymy się, które są bardzo istotne dla naszego życia. Als Christen bitten wir den Herrn um Bewahrung, dass wir nicht verunreinigt werden. Jako chrześcijanie prosimy Pana Jezusa o to, aby zachował nas, abyśmy nie zanieczyszczyli się. Wir bitten ihn um Kraft, dass wir nicht in Kontakt kommen mit der Sünde. Prosimy go o siłę czy moc, abyśmy nie musieli wejść w jakiś kontakt z grzechem. Der Teufel, der möchte uns in Verbindung bringen mit Bösem. Bo diabeł chce nas wprowadzić w jakiś kontakt ze złem. Was müssen wir dann tun? A co wtedy musimy już uczynić? Wir müssen sagen, nein. Musimy wtedy powiedzieć nie. Was hat Josef getan? Er ist geflohen, weggelaufen. Co uczynił Józef? On po prostu uciekł. Ihr Lieben, wollen wir das überhaupt? Umiłowani, czy my to w ogóle chcemy? Wollen wir überhaupt nein sagen? Czy my w ogóle chcemy powiedzieć nie? Oder haben wir manchmal Freude daran, an Dingen, die dem Herrn Jesus gar nicht gefallen? Albo czy czasami mamy radość w tych rzeczach, które Panu Jezusowi wcale się nie podobają? Es scheint fast so, als würde es den Teufel gelingen, immer näher an uns heranzukommen. Wydaje się, jakby diabłu coraz bardziej się udawało się do nas przybliżać. Er kommt zu uns in unsere Häuser. On przychodzi do nas, wchodzi do naszych domów. Er kommt in unsere Zimmer. On wchodzi do naszych pokojów. Vielleicht mit dem Computer, vielleicht mit dem Internet. Może przez komputer, może przez Internet. Vielleicht mit einem Buch oder einer Zeitung. Może przez jakąś książkę, czy też gazetę. Sind wir noch bereit, nein zu sagen? Czy jesteśmy jeszcze gotowi, aby powiedzieć nie? Dass wir uns nicht verunreinigen? Abyśmy się nie zanieczyszczali? Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit dem, was es bei dem König gab, zu verunreinigen. Daniel postanowił właśnie w swoim sercu się nie zanieczyścić tym, co było, co można było znaleźć u króla. Einen solchen festen Entschluss möchte der Jesus auch bei uns sehen. I Pan Jezus chce także widzieć u nas, abyśmy mieli taką stabilną decyzję. Und dann möchte uns auch die Kraft geben, bei diesem Nein zu bleiben. A potem on pragnie nam również dać tą siłę, byśmy przy tym nie pozostali. Und zweitens lernen wir auch, wenn wir uns verunreinigt haben, es gibt einen Weg der Wiederherstellung. A po drugie uczymy się, jeżeli żeśmy się zanieczyścili, to istnieje droga odnowienia czy oczyszczenia. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wtedy jest on wierny i sprawiedliwy, że odpuszcza nam nasze grzechy. Ale myślimy także o tym wierszu z przypowieści. Kto wyznaje swoje przestępstwo i je już porzuca, pozostawia. A kto właśnie tego już nie czyni? An dem hat der Herr wohlgefallen. Takim Pan ma upodobanie. Wir finden hier noch einen ganz schönen Gedanken in Vers 7. Znajdziemy także tutaj piękną myśl w wierszu 7. Diese Männer, die verunreinigt waren, die fragen, warum sollten wir verkürzt werden? Ci ludzie, którzy byli zanieczyszczeni, pytają się, dlaczego mamy być upośledzeni albo ukróceni w niemiecku. Sie spürten es als einen Verlust, wenn sie das Passa nicht feiern würden. Oni odczuwali to jako stratę, jeśli nie mogliby brać udziału w tym obchodzeniu tej Paschy. Empfinden wir das auch als einen Verlust, wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus? Czy my też odczuwamy to jako stratę, jeśli nie możemy mieć społeczności z Panem Jezusem? Empfinden wir es als einen Verlust, wenn wir nicht in die Zusammenkünfte gehen können? Czy odczuwamy to jako stratę, jeśli nie możemy pójść na zgromadzenie? Empfinden wir es als einen Verlust, wenn wir nicht das tun können, was der Jesus gesagt hat, dies tut zu meinem Gedächtnis? I czy odczuwamy to jako stratę, jeśli nie potrafimy, czy nie możemy czynić to, o czym Pan Jezus powiedział, to czyń się na pamiątkę moją? Mancher junge Christ ist in seinem Leben schon recht weit gekommen. Niejeden młody chrześcijanin w swoim młodym życiu już dosyć daleko jakby dotarł. Hat vielleicht die Schule schon bestanden. Może już skończył szkołę. Hat vielleicht angefangen einen Beruf zu lernen. Może zaczął już uczyć się pewnego zawodu. Macht sich vielleicht Gedanken über einen Ehepartner. Może zastanawia się nad jakimś partnerem małżeńskim. Aber machen wir uns auch Gedanken darüber, dass der Jesus gerne möchte, dass wir seinen Tod verkündigen? Ale czy zastanawiamy się także nad tym, że Pan Jezus chce, abyśmy obchodzili Jego śmierć? Sie spüren, sie würden verkürzt, wenn sie das Passa nicht feiern. Oni odczuwali to, że byliby jakby ukróceni, gdyby nie mogli obchodzić Paschy. Aber sie sagen dann weiter, dass wir die Opfergabe des Herrn nicht darbringen. Ale dalej oni potem mówią, że nie mogli złożyć Panu daru ofiarnego. Wenn man etwas bringt, dann gibt man eigentlich etwas ab dem Herrn. Jeśli się coś przynosi, to właściwie się coś czegoś się pozbywa i to otrzymuje już Pan. Aber diese Männer empfinden, wenn wir etwas dem Herrn bringen, dann sind wir selber gesegnet. Ale ci mężowie tutaj odczuwali, że jeżeli Panu oni coś przynieśli, to sami przez to byli błogosławieni. Und wenn wir dem Herrn nichts bringen, dann sind wir selber verkürzt. A jeśli Panu nic, czy nic nie przynosimy, to sami jesteśmy przez to ukróceni. Wir denken manchmal immer nur an uns und denken, ja, wir müssen auch mal irgendwas genießen. My czasami tylko o nas myślimy, myśląc, ja też coś muszę przecież mieć dla siebie. Aber hier sehen wir, dass wir am meisten gesegnet sind, wenn wir dem Herrn wirklich etwas bringen. Ale tutaj widzimy, że najbardziej błogosławieni jesteśmy wtedy, gdy Panu coś przynosimy. Ab Vers 9 finden wir dann die Antwort des Herrn. Od wiersza 9 znajdziemy odpowiedź Pana. Und es ist eine Antwort, die die ganze Gnade Gottes zeigt. Jest to odpowiedź pokazująca całą łaskę Bożą. Gott gibt in seiner Gnade einen Weg, dass sie doch das Pascha feiern können. Bóg w swojej łasce daje sposób czy możliwość, że jednak mogli obchodzić Paschę. Er sieht den aufrichtigen Wunsch im Herzen dieser Männer, dass sie gerne das Pascha feiern möchten, und er sagt, dann tut es im zweiten Monat. On widzi właśnie to szczere pragnienie, że chcieli obchodzić Paschę, i wtedy im mówi, no to uczyńcie to w drugim miesiącu. Wenn ihr wegen einer Leiche verunreinigt seid, dann gebe ich euch eine Gelegenheit, es im zweiten Monat zu feiern. Jeżeli jesteście zanieczyszczeni przez jakiegoś umarłego, to wtedy daję wam okazję, abyście to mogli uczynić w drugim miesiącu. Das ist wirklich Gnade Gottes. To rzeczywiście jest łaską Bożą. Aber dann sehen wir am Ende von Vers 12, die Gnade nimmt nicht weg von Gottes Gedanken. Ale widzimy potem pod koniec wiersza 12, że łaska nic odejmuje od myśli Bożych. In seiner Gnade gibt Gott ihnen eine Möglichkeit. W swojej łasce Bóg daruje im jeszcze jedną możliwość. Aber sie sollen das Pascha dann doch feiern nach allen Satzungen des Pascha. Ale jednak mieli obchodzić tą Paschę według wszystkich przepisów dotyczących Paschy. Das ist etwas, das können wir Menschen kaum verstehen. To jest coś, co my ludzie prawie wcale nie potrafimy zrozumieć. Aber wenn Gott in seiner Gnade und Liebe einen Weg findet, ale jeżeli Bóg w swojej łasce i miłości znajduje drogę, dann ist es immer ein Weg, auf dem auch deine Heiligkeit aufrecht gehalten wird. To zawsze jest, czy będzie drogą, przez którą także będzie utrzymywana Jego świętość. Wenn wir Menschen Gnade üben, dann schieben wir oft das Recht beiseite. Jeśli my ludzie okazujemy łaskę, to często usuwamy przez to prawo. Aber wenn Gott Gnade übt, dann ist es in völliger Übereinstimmung mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ale jeżeli Bóg okazuje łaskę, to zawsze jest to w zgodności z Jego świętością i sprawiedliwością. Und so verändert diese Möglichkeit, die die Gnade Gottes schenkt, auch nichts an den Satzungen des Paters. W ten sposób właśnie też łaska Boża nic nie zmienia z tych praw dotyczących Paschy. Gott in seiner Gnade nennt noch einen zweiten Fall, wo sie feiern konnten im zweiten Monat. Bóg w swojej łasce jeszcze dalszy powód im tutaj daje, który mogliby obchodzić Paschę także w drugim miesiącu. In Vers 10 steht entweder, wenn sie unrein sind, oder wenn sie auf einem fernen Weg sind. Tutaj w 10 wierszu jest napisane, albo gdy są zanieczyszczeni, albo gdy są w dalekiej podróży. Das ist auch wieder Gnade Gottes. Er berücksichtigt die Umstände in der Wüste. To również jest łaską Bożą. Bóg, który bierze pod uwagę okoliczności na pustyni. Aber dann fügt Gott in Vers 13 und in Vers 14 noch etwas hinzu. Ale potem Bóg w 13 i 14 wierszu jeszcze coś dodaje. Er sagt, aber Nachlässigkeit, die soll nicht sein. Ale Bóg potem mówi, nie przykładać się do tego, po prostu być takim trochę obojętnym w takich tych ważnych sprawach dla Pana, takiego Bóg, czegoś Bóg nie toleruje. Gott kennt das Herz des Menschen. Już Bóg zna serce człowieka. Er hat sich gefreut über diese Frage dieser Männer. On cieszył się z pytania tych mężczyzn. Und wenn er in seiner Gnade einen Weg gibt, dann spricht er doch auch an, was in unserem Herzen auch sein kann. Ale jeżeli on daje w swojej łasce drogę, to on też się zwraca do tego, co również w naszych sercach może być. Wer einfach das Pascha nicht feiern will, to po prostu nie chce obchodzić Paschy, der soll Strafe tragen. Ten miał ponieść karę. spricht uns das nicht auch wirklich ernst an? Czy to też nie przemawia w sposób poważny do nas? Dass wir wirklich mit Energie das tun möchten, was unser Herr von uns erwartet. Abyśmy rzeczywiście z energią i z zapałem czynili to, co Pan od nas oczekuje. Wir finden einen ähnlichen Gedanken im Propheten Haggai. Podobną myśl znajdujemy w proroku Ageusza. Da hatten sie auch, waren sie nachlässig oder hatten sie keinen Eifer für das Haus des Herrn. Tam również byli opieszali i nie mieli żadnego zapału dla domu Pańskiego. Das Haus des Herrn lag wüst und sie bauten ihre eigenen Häuser. Dom Pana był jakby po prostu nikt się o ten dom nie troszczy, a troszczyli się o własne domy. Da musste der Herr auch ernst mit ihnen reden. I Pan wtedy też w sposób poważny musiał do nich przemówić. Wir haben also jetzt gesehen, dass dieses Passa, wie es fortwährend gefeiert wurde, ein Hinweis ist auf das Brotbrechen. Widzieliśmy więc, że ta Pascha w tym znaczeniu, że była ona regularnie obchodzona, jest wskazówką czy obrazem na łamanie chleba. Wir haben hier in diesem Abschnitt einige Hinweise, wer nun dieses Passa essen durfte und wer nicht. I w tym fragmencie mieliśmy kilka wskazówek na to, kto mógł i kto nie mógł obchodzić Paschę. Und ich möchte das gerne noch übertragen, so als Abschluss für diesen Abschnitt. Wer kann denn heute teilnehmen am Brotbrechen? I chciałbym to dzisiaj przenieść, jakby zakończenie tego fragmentu, pytając, kto dzisiaj może brać udział w łamaniu chleba. In Vers 14 haben wir gefunden, dass auch ein Fremder das Passa essen konnte. W wierszu 14 znaleźliśmy także, że jakiś obcy przybysz również mógł brać obchodzić tą Paschę. In 2. Mose 12 finden wir einen wichtigen Hinweis dazu. W 2. Mojżeszowej 12 rozdziale znajdziemy również wskazówkę na to. In 2. Mose 12, Vers 48. W 2. Mojżeszowej 12 rozdziale 48 wiersz, strona 76. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw wpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani, i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubylcem, lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Ein Fremder konnte von dem Passa essen, aber dann musste er beschnitten werden. Obcy mógł też obchodzić Paschę, ale wtedy musiał zostać obrzezany. Jetzt, die Beschneidung war das Zeichen der Zugehörigkeit zum irdischen Volk Gottes. Obrzezanie bowiem było oznakiem należności, przynależności do ziemskiego ludu izraelskiego. Und das ist das Bożego. Das ist das Erste, was wir lernen. Wer am Brotbrechen teilnehmen möchte, der muss zunächst einmal ein Kind Gottes sein. To jest pierwszą rzeczą, którą uczymy się, jest to, to, że jeśli ktoś chce, czy mógłby, czy może ubrać udział w łamaniu chleba, to najpierw musi on być dzieckiem Bożym. In 1. Korinther 10 lesen wir. W 1. Korinther 10 czytamy. Vers 16. W wierszu 16, 1. Korinther 10, 16, strona 1234. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Der Kelch ist die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das macht uns schon klar, dass nur derjenige daraus trinken kann, der wirklich durch das Blut des Herrn Jesus gerettet ist. Kielich jest właśnie społecznością krwi Chrystusowej. To samo już właściwie wyraża nam, że brać udział w łamaniu chleba tylko może ten, który rzeczywiście przez tą krew jest także zbawiony. Und das Brot ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. A chleb jest społecznością ciała Chrystusowego. Also kann nur der davon essen, der für sich in Anspruch nehmen kann, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist, der also auch Więc tylko ten może brać udział w łamaniu chleba, który sam dla siebie może powiedzieć, że przez śmierć Pana Jezusa został zbawiony, który został po prostu uwierzył Pana. Das ist der eine Punkt. Wer am Brotbrechen teilnehmen möchte, der muss errettet sein, ein Kind Gottes sein. To jest ta jedna rzecz. Ten, który chce brać udział w łamaniu chleba, musi być zbawionym i dzieckiem Bożym. Dann haben wir in dem Abschnitt Vers 6 bis Vers 8 gesehen, dass man nicht von dem Passa essen kann, wenn man unrein ist. Potem w wierszach 6 do 8 widzieliśmy, że nie można było brać obchodzić Paschę w stanie zanieczyszczonym. Da sehen wir eine zweite Voraussetzung, um am Brotbrechen teilnehmen zu können, und das ist die Reinheit. Tu widzimy drugi warunek, aby móc brać udział w łamaniu chleba, to jest właśnie czystość. Wer in moralisch bösem lebt, der kann nicht teilnehmen. Kto żyje w moralnym grzechu, nie może brać udziału w łamaniu chleba. Das macht uns 1. Korinther 5 ganz deutlich. 1. Korinther 5 rozdział nam to wyraźnie pokazuje. Und da sagt der Apostel Paulus ganz am Ende des Kapitels: Tut den Bösen von euch selbst hinaus. I pod koniec tego 5. rozdziału apostoł Paweł nam mówi: Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Wer also in moralisch bösem lebt, kann nicht teilnehmen. To więc żyje w moralnym grzechu, nie może brać udziału w łamaniu chleba. Dann kann man aber auch unrein sein in der Lehre. Ale można być również zanieczyszczonym czy nieczystym w nauce. Man kann böse Lehre bringen, die die Person und das Werk des Herrn Jesus antasten. Można przynosić złą, nieczystą naukę, która dotyka się dzieła i osoby Pana Jezusa. Und da lesen wir im 2. Johannesbrief in Vers 10. I czytamy w drugim liście Jana w wierszu 10, strona 1329. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Wer also böse Lehre bringt, den sollen wir noch nicht einmal aufnehmen in unser Haus. Kto przynosi więc złą naukę, tego nawet do naszych domów nie mamy przyjmować. Geschweige denn, dass er teilnehmen könnte am Brotbrechen. Już wcale nie mówiąc o tym, że nie może wtedy oczywiście brać udział w łamaniu chleba. No, finden wir auch noch einen 4. Aspekt. Znajdziemy jeszcze 4. Aspekt. Wir können auch unrein sein durch Verbindung mit dem Bösen. Możemy być także zanieczyszczeni przez kontakt, czy jakieś społeczność, takie złączenie ze złem. Das finden wir zum Beispiel in 1. Korinther 11. To znajdziemy na przykład w 1. Korinthian 11. In Vers 21. W wierszu 21. 1. Korinthian 11, 21. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. A nie on Ja. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Ach, Entschuldigung, 1. Korinther 10. 1. Korinther 10, 21. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Die Korinther, die glaubten nicht an Dämonen. Koryntianie nie wierzyli w demonów. Aber sie aßen einfach im Dämonentempel von dem Opferfleisch. To znaczy nie, że oni, ich muss das mit dem Glauben an Dämonen, muss ich mir erklären, weil sie glaubten schon an ihre Existenz. Aber sie glaubten nicht, dass es Götzen gibt. Oni nie wierzyli w to, że istnieją bożki, że oni mają jakąś moc. Sie dachten, gar nichts dabei. Sie dachten, das ist harmlos. Oni sobie nic w tym nie myśleli. Myśleli, że być tam przed tym bożkiem to jest nic takiego. Sie wollten schon an den einen Gott glauben und nicht an die Götzenbilder. Oni chcieli wierzyć tylko tego jednego Boga i nie wierzyli w tych bożków. Aber sie gingen in den Götzentempel und aßen dort von dem Opferfleisch. Ale oni szli tam do tej świątyni tego bożka, tych bożków i jedli właśnie z tego mięsa ofiarowanego im. Und da macht Paulus deutlich, durch diese äußere Teilnahme kommt ihr in Verbindung mit den Dämonen, die dahinter stehen. I Paweł tu im tłumaczy przez to zewnętrzne, przez tą zewnętrzną społeczność tym, wy wchodzicie w wewnętrzną społeczność z tymi demonami. Da werdet ihr verunreinigt durch diese Verbindung. I bywacie zanieczyszczeni przez tą społeczność, to złączenie. Und ihr könnt nicht solche Verbindungen haben und dann am Tisch des Herrn essen. I wy nie możecie mieć takich kontaktów czy takiej łączności, a potem brać udział w łamaniu chleba. So haben wir 4 Voraussetzungen gefunden, um am Brotbrechen teilnehmen zu können. Tak znaleźliśmy więc 4 warunki, aby móc brać udział w łamaniu chleba. Das erste ist, errettet zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Po pierwsze, być zbawionym, być dzieckiem Bożym. Das zweite ist Reinheit in moralischen Dingen. To drugie to jest czystość w sprawach moralnych. Das dritte ist Reinheit in der Lehre. A trzecie to jest czystość w nauce. Und das vierte ist Reinheit in den Verbindungen. I to czwarte to jest czystość w kontaktach. Dann kommen wir noch in Vers 15 bis Vers 23 zu dem zweiten großen Hilfsmittel. I w wierszach, w wersetach 15 do 23 dochodzimy do drugiego wielkiego środka pomocniczego. Wir sehen da, dass die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses bedeckt. Widzimy, że ten obłok pokrywał, czy zakrył ten przybytek namiotu świadectwa. Diese Wolke, das ist die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Ten obłok to jest objawienie chwały Bożej. Es ist nicht einfach irgendeine Wolke. To nie jest sobie jakaś tam chmura. Es ist die Shechina, diese lichte Wolke. Shechina, to jest to hebrajskie słowo, które u nas jest właśnie jako ten obłok przetłumaczone. Und darin wird etwas von der Herrlichkeit des Herrn offenbar. I w tym jest właśnie objawione coś chwały Pana. Am Tag, da war es die Wolke, das zeigt uns Herrlichkeit. W ciągu dnia był to ten obłok, pokazujący nam chwałę. Und am Abend, in der Nacht, war es ein Feuer, und dieses Feuer gab Licht. A w nocy, czy z rana, był to blask ognia, który właśnie dawał światło. Der Herr selbst kam also, um in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Pan sam więc przyszedł, przystąpił, aby mieszkać wśród swego ludu. Und seine Gegenwart bedeutete Herrlichkeit und Licht. A jego obecność oznaczała chwałę i światłość. Wir haben heute auch diesen Vers aus Johannes 14 gelesen, wo der Jesus sagt, ich komme zu euch. My dzisiaj też czytaliśmy ten wiersz z Jana 14, gdzie Pan Jezus mówi, ja przyjdę do was, czy po was. Und wir haben gelesen, dass er den Heiligen Geist, den anderen Sachwalter, senden wird. I czytaliśmy, że on miał zesłać tego drugiego pocieszyciela, to jest Ducha Świętego. Und was würde dieser Geist tun? A cóż by ten Duch uczynił? Er würde von dem Herrn Jesus zeugen und ihn verherrlichen. On świadczyłby o Panu Jezusie i by uwielbił Go. Seine Gegenwart bedeutet also auch heute Herrlichkeit. Więc Jego obecność i dzisiaj oznacza chwałę. Er macht uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus deutlich und macht uns ihn groß. Gdyż On wyraża nam chwałę Pana Jezusa i sprawia, że On staje się dla nas większym. Und dieser Geist, der möchte uns auch leiten auf den Weg. Ale ten Duch także pragnie prowadzić nas na naszej drodze. Er lässt uns das Licht des Wortes Gottes verstehen. On sprawia, że my rozumiemy światłość Słowa Bożego. So sehen wir auch heute diese beiden Aspekte, Herrlichkeit und Licht. Tak i dzisiaj więc widzimy te dwa aspekty, chwałę i światłość. In Vers 16 finden wir, dass das beständig der Fall war. I w wierszu 16 czytamy, że to nieustannie właśnie tak się miało. Der Herr war da, ohne Unterbrechung. Pan był wśród nich bez jakiejś przerwy. Es lohnt sich mal, das nachzulesen in 2. und 4. Mose, wo dieses Wort beständig vorkommt. Opłaca się przeczytać w 2. i 4. Mojżeszowej, gdzie to słowo pojawia się nieustannie albo stale, jak jest u nas przetłumaczone. Auf dem Brandopferaltar war das beständige Brandopfer. Na ołtarzu całopalnym była stała ofiara całopalna. Das Feuer sollte nicht ausgehen. Ten ogień nie miał zagasnąć, czy zgasnąć. Beständig stieg der Wohlgeruch zu Gott empor. Nieustannie i stale ta miła woń wznosiła się do Boga. In dem Zelt brannte beständig dieser Leuchter. W namiocie stale palił, czy tam ten świecznik tam się palił. Das Licht sollte auch nicht ausgehen. To światło tam też nie miało ustawać. Beständig lagen die Brote auf dem Tisch. Też stale czy nieustannie te chleby były na tym stole. Versuch das mal herauszufinden, wo überall dieses beständig steht. Postarajcie się to wykryć, gdzie to jest wszędzie napisane, to stale, stałe czy stale i to nieustanne. Wir sehen, wie von Gottes Seite wirklich alles da ist. Widzimy, jak ze strony Bożej wszystko jest do dyspozycji. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir damit um? Pytanie jest, jak my na to reagujemy, jak się z tym obchodzimy. Wir finden hier eine schöne Antwort auf Seiten des Volkes. A my znajdujemy tutaj piękną odpowiedź po stronie ludu Bożego. In Vers 17 sehen wir, jedes Mal, wenn die Wolke sich erhob, brachen sie auf. A w wierszu 17 widzimy, że za każdym razem, którym obłok się wzniósł, oni wyruszali. Gott war beständig da. Bóg nieustannie był wśród nich. Aber jedes Mal, wenn die Wolke sich bewegte, bewegte sich auch das Feuer. Ale za każdym razem, gdy ten obłok się poruszył, czy wyruszył, to również wyruszył ten lud. Sie sagten nicht, heute wollen wir mal nichts sehen. Oni nie powiedzieli, no dzisiaj nie chcemy wyruszyć. Nein, jedes Mal zogen sie mit. Nie, za każdym razem oni wyruszyli. Wie ist das in unserem Leben? A jak to jest w naszym życiu? Wenn der Geist Gottes uns leiten möchte? Jeśli Duch Boży chce nas prowadzić, folgen wir auch jedes Mal? Czy my też za każdym razem idziemy za Nim? Dann sehen wir noch eine schöne Reihenfolge. In Vers 17 steht, sie brachen danach auf. Widzimy też piękną kolejność, gdyż w wierszu 17 jest napisane, że oni potem, czy po wzniesieniu się tego obłoku wyruszali. Erst erhob sich die Wolke, dann brachen sie auf. Najpierw wyruszył obłok, potem oni wyruszyli. Sie waren nie schneller als der Herr. Nigdy oni nie byli szybsi od Pana. Sie folgten ihm. Oni chodzili za nim. In Vers 18 sehen wir etwas von der Autorität des Herrn. W wierszu 18 widzimy coś z autorytetu Pana. Da steht nach dem Befehl des Herrn. Też tu jest napisane na rozkaz Pana. Sie anerkannten also die Autorität des Herrn, der sie in dieser Wolke leitete. Znali więc oni autorytet Pana, który przez ten obłok, czy w tym obłoku ich prowadził. Verstehen wir auch, dass der Geist Gottes, der uns leiten möchte, diese Autorität hat? Czy my też rozumiemy to, że Duch Boży, który jest wśród nas, ma ten autorytet, chce też nas tak prowadzić? Es gibt zwei Gefahren bei uns. Wśród nas istnieją dwa niebezpieczeństwa. In Epheser 4, Vers 30 steht die erste Gefahr. Epheser 4:30 jest napisane to pierwsze niebezpieczeństwo. Wir können den Heiligen Geist betrüben, traurig machen. Możemy zasmucić Ducha Bożego. Und dann werden uns zwei Dinge angegeben, wie wir ihn traurig machen können. Są podane nam dwie rzeczy, w jaki sposób możemy go zasmucić. In Vers 31 sehen wir, was wir nicht tun sollen. W wierszu 31 widzimy to, czego nie mamy czynić. Wenn wir diese Dinge, Bitterkeit, Wut doch tun, betrüben wir den Heiligen Geist. Jeśli te rzeczy jednak czynimy, gorycz, zapal, przydłość, to zasmucamy Ducha Bożego. Aber in Epheser 4, Vers 32 steht, was wir tun sollen. Ale w 32 wierszu tego rozdziału jest napisane, co mamy czynić. Seid zueinander gütig, mitleidig, einander vergeben. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, czy dobrotliwi, serdeczni, oczyszczając sobie wzajemnie. Wenn wir als Christen das nicht tun, betrüben wir auch den Heiligen Geist. Jeśli jako chrześcijanie tego też nie czynimy, to również zasmucamy Ducha Bożego. Wir betrüben ihn, wenn wir böses tun. My zasmucamy go, gdy czynimy coś złego. A wir betrüben ihn auch, wenn wir das Gute unterlassen. Ale również zasmucamy go, gdy zaniechamy tego, co dobre. Und dann finden wir noch eine Gefahr in 1. Thessalonicher 5, Vers 19. I jeszcze jedno niebezpieczeństwo znajdziemy w 1. Thessaloniczem, 5. rozdziale, wierszu 19. Der Geist löscht nicht aus. Ducha nie gaście. Das bedeutet ihn in seinen Wirkungen einschränken. To oznacza ograniczyć go w jego działaniu. Der Geist, der ist da. Bo Duch jest. Aber wir können nicht auf seine Stimme hören. Ale my może nie słuchamy jego głosu. Da kann er nicht wirken, weil wir nicht wollen. Wtedy on już nie potrafi działać, gdyż my nie chcemy. Das kann in unserem persönlichen Leben so sein. To może być tak w naszym życiu osobistym. Das kann auch in den Zusammenkünften so sein. To może też tak być na zgromadzeniu. Wenn wir unsere eigenen Gedanken hineinbringen. Jeśli my nasze własne myśli wprowadzamy. Dann kann der Geist nicht wirken. To Duch nie potrafi działać. Wir möchten gerne gerade in den Zusammenkünften ihm den größtmöglichen Freiraum lassen, um zu wirken. Właśnie na zgromadzeniu chcemy mu dać największą wolność, czy największe pomieszczenie, aby on mógł działać. In 4. Mose 9, Vers 20 finden wir noch einen schönen Hinweis. W 4. Mojżeszowej 9. rozdziale, w wierszu 20 znajdujemy jeszcze jedną wskazówkę. Es konnte sein, dass sie nur wenige Tage lagerten, aber es konnten auch viele Tage werden. Mogło być tak, że oni obozowali tylko niewiele dni. Albo też wiele dni. Es gab also keine feste Regel, immer 5 Tage ruhen und dann 3 Tage ziehen. Więc nie było żadnego jakiejś stałej reguły, zawsze 5 dni obozować i 3 dni chodzić po pustyni. Sondern sie mussten aufmerksam schauen auf die Bewegung der Wolke. Nie, ale oni musieli uważnie spoglądać na ruchy tego obłoku. So gibt es auch heute keine starre, feste Regel. Tak dzisiaj nie ma żadnego jakiegoś twardego, jakiejś twardej reguły, sondern der Geist Gottes möchte uns leiten und wir wollen aufmerksam sein auf seine Stimme. Ale Duch Boży chce nas prowadzić, a my chcemy być uważni czy czujni na jego głos. Wir finden in diesen Versen bis zum Ende des Kapitels vier Beschäftigungen des Volkes Israel. Wir finden jetzt in den Versen bis zum Ende noch vier Beschäftigungen des Volkes Israel. My w tych wersetach aż do końca tego rozdziału znajdujemy jeszcze cztery zajęcia ludu Bożego. Sie lagerten oder ruhten. Oni obozowali albo odpoczywali. Solange die Wolke da war, lagerten sie und ruhten. Póki obłok był na jednym miejscu, to wtedy obozowali i odpoczywali. So schenkt Gott auch uns heute immer wieder Lager und Ruhe schaffen. I tak dzisiaj Bóg wciąż na nowo daje nam miejsca odpoczynku. Das zweite ist, wenn sie lagerten, versahen sie den Dienst des Herrn. A to drugie to jest to, jeżeli obozowali, to troszczyli się o służbę pańską. Da gab Gott ihnen eine wunderbare Beschäftigung. Wtedy właśnie na ten czas Bóg dał im cudowne zajęcie. Sie konnten Opfer bringen. Mogli przynosić ofiary. Sie konnten den Dienst für den Herrn verrichten. Mogli właśnie wykonywać służbę dla Pana. Dann finden wir drittens, dass sie warteten. Po trzecie znajdujemy, że oni czekali. Sie warteten darauf, ob die Wolke aufbricht. Czytali na to, czy ten obłok się wznosi. Da braucht es Aufmerksamkeit. I była właśnie czujność i uwaga była ku temu potrzebna. Aufmerksamkeit auf die Bewegung der Wolke. Uwaga na na te ruchy tego obłoku. Das vierte ist, sie zogen auch weiter. A to czwarte to jest to, że także oni je wyruszali do przodu. Wollen wir das auch noch zum Schluss so auf uns übertragen. Chcemy to też zastosować teraz pod koniec na nas. Gott schenkt uns Ruheplätze hier auf dieser Erde, wo wir mal ausruhen können. Bóg daruje nam miejsca odpoczynku tu na ziemi, na których możemy odpocząć. Gott schenkt uns einen Dienst, den wir hier auf dieser Erde für ihn tun können. Bóg daruje nam tu na ziemi także służbę, którą możemy dla niego wykonywać. Wir haben dafür gebetet. Modliliśmy się przed chwilą też za tym. Dass der Herr Diener ausschickt. Aby Pan wysłał sług. Dass er uns unsere Aufgabe zeigt. Aby pokazał nam nasze zadanie. Es ist einfacher dafür zu beten, als auch wirklich etwas zu tun. Prostsze jest się modlić za tym, niż rzeczywiście coś samemu też uczynić. Da finden wir drittens das Warten. Sind wir auch solche, die warten auf den Herrn? Po trzecie to znajdujemy to czekanie. Czy jesteśmy też takimi, którzy rzeczywiście czekają na Pana? Die warten auf die Leitung des Geistes, der uns auch hinführen möchte zu ihm. Takimi, którzy też czekają na prowadzenie Ducha Świętego, który chce zaprowadzić nas do Niego, do Pana. I po czwarte, czy jesteśmy takimi, którzy rzeczywiście podróżują w kierunku naszego celu? Zaczęliśmy i nad tym zastanawialiśmy się z początku. Możemy sobie tutaj uczynić na ziemi bardzo wygodnie. Aber wir können auch solche sein, die auf der Reise sind, dem Ziel entgegen. Ale możemy także być takimi, którzy są w podróży w kierunku naszego celu. Was für Hilfsmittel hatte dieses Volk? Die Erinnerung an die Erlösung aus Ägypten im Passa. Cóż za środki pomocnicze miał ten lud? Przypomnienie sobie zbawienia na pustyni przez tą Paschę. Diese Wolke, die Herrlichkeit und Licht bedeutete. Ten obłok, który oznaczał chwałę i światłość. Dass sie dann ziehen konnten hinter der Wolke her durch die Wüste. I że potem mogli także podróżować za obłokiem przez pustynię. Doch wir haben herrliche Hilfsmittel, Hilfen auf unserem Weg. Również my mamy cudowne środki pomocnicze na naszej drodze. Und wir möchten diese Hilfen nutzen, um auf dem Weg weiterzugehen zur Ehre des Herrn. I my chcemy te środki pomocnicze także z nich korzystać na naszej drodze dalej ku chwale Pana.